بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا يا إخوة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Mbula kwanza ndugu zanguni na wahusieni, pasi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wenye kumcha yeye ndio wenye kufaulu. Pia tunaendelea kitabu chetu cha Subul Salami, fima la yambaghi lilmuslimi jahlu, njia ya amani katika mambo ambayo haifai muislamu kujingika nayo, katika masala ya aqida na masala ya tarikh na masala ya fiqhi na masala ya adabu mbalimbali. Jana tulianza kuangalia dhikri za asubuhi na jioni zinazosomwa kila siku. Tukaona dua ya kuamka, tukaona dua ya kuvaa nguo, tukaona dua ya kuvaa nguo mpya, na tukaona dua unapomuona ndugu yako amevaa nguo mpya unamwambia dua gani. Tukaona pia dua ya kuvua nguo, ukivua nguo na sasa bismillah kwa wepesi kabisa na sahali. Leo tunaendelea na yule mwenye kuhitajia zaidi hizo adhkari zilizopita arejelee darasa ya nyuma. Leo tunaendelea na dua zinazofuata ambazo zinatumika kila siku. Nasema Sheikh, idha dakhalta al-khala, utakapoingia chooni, dua ya kuingia chooni. Faqaddim rijlaka al-yusra, tanguliza mguu wako wa kushoto. Qul, na useme bismillah, kwa jina la Allah. Allahumma inni, ewe Allah, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikaribisha kwako, na najieka mbali, min al-khubuthi, kutokana na mashetani wa kiume, wal-khaba'ith, na mashetani wa kike wanaopatikana huko chooni. Unaitwa al-khubuth wal-khaba'ith, kama jina ya hao mashetani wanaoishi chooni. Kwa tunaomba ulinzi kutoka kwa Allah. Allahumma, bismillahi, kwa jina la Allah. Allahumma inni, kwa jambo la kwanza unaanza kuingia na mguu wa kushoto, na kabla hujaingia unaanza kuisoma hii dua. Allahumma inni, ya bismillah, kwa jina la Allah. Allahumma inni, yani kwa jina la Allah naingia chooni. Allahumma inni, na kuomba we Allah, hakika yangu mimi, a'udhu bika, najikaribisha kwako, minal khubuthi, kutokana na hawa mashitani wa kiume wanaopatikana huko chooni, wal khaba'ith, na mashitani wa kike wanaopatikana huko chooni. Terejea dua mara ya tatu kwa ajili ya ndugu zangu kupata kuitikia. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Na hiyo ndiyo dua kuingia chooni. Kasema wa idha kharajta minhu, na ukitoka huko chooni, faqaddim rijlaka al-yumna, tanguliza mguu wako wa kulia kutoka chooni. Waqul, na useme ghufranaka. Waqul, na useme ghufranaka. Ai, kinachokusudiwa yani astaghfiruka ghufranaka, na kuomba Allah msamaha, haika wewe ni mwingi wa kutoa msamaha. Yani ghufranaka ni maf'ulun bihi, kwa makadirio yake wanasema astaghfiruka ghufranaka, yani maana yake Allah, mimi nakuomba msamaha, wewe ni mwingi wa kusamehe. Kwa ukiingia chooni, ukitoka unasema ghufranaka. Ghufranaka maana yake nakuomba msamaha ewe Allah. Kwa nini? Sababu muda wote ulikuwa chooni ulikuwa ufanye adhkari, na chooni watu wamezuiwa kufanya adhkari. Miongoni mwa sababu wanasema wanazuoni, kwa chooni watu wamezuiwa kufanya adhkari, kwa kutokana na mimi kuto kufanya adhkari muda wote nilikuwa huko chooni, kwa nakuomba msamaha ewe Allah. Kwa hii ndio dua ya kutoka chooni. Hii ndio dua ya kutoka chooni. Naam, dua ya kuingilia, bismillah, kwa jina la Allah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ewe Allah, ikiangu mimi, najilinda kutokana na mashetani wa kiume na mashetani wa kike wanaopatikana huko chooni. Na ukitoka unasema ghufranaka. Ewe Allah, nakuomba msamaha, mimi unisamehe kwa usamehevu wako. Kaendelea kudua kutoka, jamani, rejea mara mwisho ghufranaka. Kaendelea Sheikh akasema, idha tawadda'ta, ukitia udhu, faqul, useme bismillah, kwa jina la Allah. Natia udhu, yani bismillah. Na kunaanza utia udhu, unaanza bismillah, alafu ndo unatia udhu. Wa inna sitaha fi awwalihi, kama utaisahau hiyo bismillah mwanzoni mwa kutia udhu, fati biha fi athnaihi, ilete hiyo bismillahi hata katikati ya kutia udhu. Ushafika mikononi ukakumbuka ujatia udhu, ilete bismillahi pale pale ulipofika wakati unatia udhu. Kwa kama umesahau mwanzoni, utaileta pale pale utakapokumbuka bismillah, lakini ni muhimu ukaileta, na ni sunna bora sana kuanza bismillahi. Apantatilia nguvu kidogo, tumesema kullu amri dhi bali au dhi shani, kila jambo lenye kheri ndani yake na baraka ndani yake, lam yabda biha bismillah, halikuanza jambo hilo na bismillahi, fahuwa abtar, jambo hilo ni lenye kukosa baraka. Kwa mambo yetu yote, hatukasema hadithi dhaifu, lakini wanazuoni wetu wanaitumia hadithi hii katika kuelezea umuhimu wa kwanza na bismillah. Kwa hata kama hadithi ni dhaifu, lakini la basa, katika masaili ya fadhail tunatumia hadithi dhaifu, kwa la basa watu waanze bismillah wakianza kutia udhu. Na akasema Sheikh, kama ukisahau mwanzoni, basi uilete bismillah fi athnaihi, wakati unatia udhu, yani ushaanza kutia udhu, ushafika hata mkononi usoni, basi unatakiwa uilete bismillah. Kwa dua ukianza idha tawadda'ta, ukianza kutia udhu, fakul bismillah, sema bismillah. Fa idha faraghta minhum, ukimaliza kutia udhu, fakul, sema ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki kabisa, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hamna anayestahiki ibada yangu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika huyo Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia kwamba Muhammad abduhu ni mja wake, wa rasuluhu na ni mtume wake. Anasema fa idha faraghta minhu, ukimaliza kutia udhu, faqul, sema ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lahu, peke yake asiyekuwa na mshirika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, faman qalahu, atakayesema maneno hayo, futihat lahu abwabul janna, atafunguliwa yeye mtu huyo abwabul jannata, abwabul jannati, milango ya pepo, athamaniyati, iliyokuwa minane, milango ya pepo ipo nane, yadkhulu min ayyiha sha, ataingia mlango wote katika ile anaoutaka, ataingia katika milango hiyo. Kwa mtu atakayesema ashhadu an la, baada ya kumaliza kutia udhu, sema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, faman qalahu, atakayesema maneno hayo, futihat lahu abwabul janna, futihat, atafunguliwa abwabul jannati thamania, milango nane ya pepo, yadkhulu min ayyiha sha'a, ataingia mlango wote katika hiyo anaotaka. Wallahi fadhila kubwa sana, ya unafunguliwa peponi uingie mlango unaotaka kwa kusema maneno haya. Wallahi ni maneno ya kuyahifadhi, kwa tujitahidi tarejea tena yote, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaendelea akasema, wa qul, na useme, Allahumma ij'alni min at-tawwabin, ewe Allah nijalie mimi katika wenye kuomba msamaha, wenye kutubia kwako. Allahumma ij'alni min at-tawwabin, ewe Allah nijalie mimi katika wale wenye kutubia kwako. Waj'alni min al-mutatahhirin, na unijalie mimi katika wale wenye kujitaharisha, wenye kuwa na tahara kwa ajili yako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, subhanaka, yani nakutakasa ewe Allah, utakasifu wote ni wako. Subhanaka, nakutakasa ewe Allah, utakasifu wote ni wako. Yani tukisema nakutakasa Allah, yani nakuepusha na vitu vyote vyenye mapungufu, wewe ndiye uliyetimia, uliyekuwa kamili, wewe ndiye Allah mkuu, mtukufu juu ya kitu chochote kile kinachoweza kuwa hapa duniani. Kwa unamtukuza Allah usema subhanaka. Allahumma wa bihamdika, nakutakasa ewe Allah, na kila sifa njema ni za kwako, wa bihamdika, na kila sifa njema ni za kwako. Ashhadu an la ilaha illa anta, nashuhudilia kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki illa anta, isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka, na kutaka msamaha wewe Allah. Wa atubu ilaika, na natubia kwako. Astaghfiruka, na kuomba msamaha. Wa atubu ilaika, na natubia kwako. Faman qalahu, atakayesema dua hii, kutibat fi raqqin, ataandikwa katika ukurasa wa kuandikia, au ataandikwa katika ngozi ya kuandikia. Na wale walikuwa wanaandikia ngozi, kwa baadhi ya wanazuoni wa tafsiri raqqin ni ngozi, almuhim ni sehemu ya kuandikia, karatasi ya kuandikia. Thumma tubi'a bi taba'in, kisha patapigwa muhuri, patapigwa muhuri kwa muhuri, yani pataandikwa kwenye karatasi au kwenye ngozi itakayoandikiwa, kisha ile ngozi au ile karatasi itagongwa muhuri. Falam yuksar, hautavunjika ule muhuri au ile karatasi au ile ngozi, haitavunjika kile kilichogongewa muhuri. Hatta yuwafa biha, mpaka alipwe mtu huyo kutokana na haya matendo aliyofanya. Fi amalihi, katika matendo yake. Yaumal qiyama, siku ya kiyama. Kwa ukisema neno haya, yani ukisema neno haya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Kasema neno haya, faman qalahu, atakayesema, kutibat fi raqqin, pataandikwa katika kiandikio, yani karatasi au ngozi ya kuandikia, pataandikwa kwamba huyu mtu kayasema haya maneno. Thumma tubi'a bi taba'in, kisha patagongwa muhuri kwa muhuri huo, muhuri wa kugongea. Falam yuksar, hapatavunjika hiyo karatasi wala huo muhuri uliogongwa. Hatta, yani ule mkataba ulioandikwa kwamba huyu mtu kasema neno haya hautavunjika. Hatta mpaka yuwafa biha, alipo yale matendo yake mtu yule aliyofanya. Fi amalihi, miongoni mwa matendo yake atakayokuja nayo siku ya kiyama. Yaumal kiyama, siku ya kiyama, kwa lazima alipo haya matendo atakayofanya. Kwa ni mambo ambayo ukiyafanya uhakika utalipwa, uhakika. Oh, tusiache, tusiache, ni jambo la kujifunza. Tazirejea dua za kutia udhu. Ya kwanza, bismillah, kabla hujaanza kutia udhu. Na kama ukiota isahau, utahitaji wakati ushendelea kutia udhu, ushafika mikononi, ushafika kichwani, hata kama unamalizia kwenye mguu ukakumbuka, basi unatakiwa useme bismillah. Ya pili, ashhadu an la, ukimaliza kutia udhu unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ukisema maneno haya unastahili kufunguliwa milango nane yote ya pepo, uingie katika mlango wa pepo unaotaka. Kisha baada ya hapo unaongezea Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ukisema maneno haya yote kwa pamoja unaandikiwa katika karatasi ambayo itagongwa muhuri na hautavunjika huo muhuri, wala haitavunjika karatasi au uongozi, mpaka ifike siku ya kiyama ulipo yale matendo yako. Kwa Allah, Allah, tujitahidi katika jambo hilo. Nitazirejea dua za leo. Dua ya kwanza ni dua ya tufanye muraja na hali ya jana. Dua ya kwanza ukiamka, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Nataraji leo asubuhi tulivoamka walizisoma, walisoma dua hii. Dua ya pili ukivaa nguo, na leo watu walioamka wakavaa nguo wakaenda kusali, kwa walisoma dua hii bismillah, alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Kisha dua ya kuvaa nguo mpya, yalla kwa wale waliovaa nguo mpya siku ya leo, allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Kisha baada ya hapo wale walioona ndugu zao wamevaa nguo mpya, anaambia ndugu yake ilbis jadida wa ish hamida wa mut shahida. Na ukimaliza hapo unavua nguo, ukivua nguo unasema bismillah. Na baada ya hapo wale walioenda chooni leo, dua za leo tulizozianza, dua ya kuingia chooni, bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dua ya kutoka chooni, ghufranak. Baada hapo ukianza kutia udhu sema bismillah, ukimaliza kutia udhu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kwa hizi ni dua muhimu sana kwa siku yetu ambayo tunaendelea nayo. Kesho inshallah yaumu nakusudia Jumatatu tuendelea na dua ya kutoka nyumbani, dua ya kurudia nyumbani, dua ya kwenda msikitini na kadhalika. Na Allah atilie pesi katika uzifanyia kazi au kuyafanyia kazi haya tunayojifunza, na atujalie katika wale wenye kuneemeka ama wenye kufaidika na yale tuliyojifunza nayo, na atufungulie katika elimu yake ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi zidna 'ilma ya dhal jalali wal ikram. Wa hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.